Sad si došla da me pitaš kako živim, kako mi je. Što si došla kad mi više znaj, ni do tebe stalo nije. Gde si bila kad sam ranjen, umirao, bolovao? Gde si bila kad sam tebe mesto leka ja trebao? Gde si bila kad sam ranjen, umirao, bolovao? Gde si bila kad sam tebe mesto leka ja trebao? Kao lasta, kad se vrati posle zime. Što si došla kad ne želim, znaj, ni da čujem tvoje ime. Gde si bila kad sam ranjen, umirao, bolovao? Gde si bila kad sam tebe mesto leka ja trebao? Gde si bila kad sam ranjen, umirao, bolovao? Gde si bila kad sam tebe mesto leka ja trebao? Gde si bila